Minsan tayo ay nagsumpaan, habang buhay magmamahalan. Minsan tayong dalway nangako, na iisa ang ating puso. Ngunit lahat ng iyay nagbago, pag-iibigan ay naglaho. Ikaw ay nasaktan, ako ay iniwan. Di ka man lamang nagpaalam. Ilang taon na rin nang lumipas, ika'y nakita at di ko magawang umiwas. At nang titigan ka'y bigla kong naalala ang tamis ng iyong halik. Yakap mong napakahigpit, hindi pa rin nagbabagong damdamin ko sa'yo. At sabi mo'y hanggang ngayon mahal mo pa ako. Bakit kita nasaktan? Bakit ako'y iniwan? Akala ko'y wala na akong maaasahan. Ikaw pa rin pala ang aking mamahalin. Ikaw pa rin pala ang iibigin. Hindi ko akalain na pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin pala ang mamahalin. Hinding-hindi napapayag mawala kang muli sa piling ko. Oh, mahal ko. Ang mga